أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. داية كريمات 23 نمبر آيات لدينا 22 نمبر تنظم وجه د ترغیب الى انفاق ذکر کوي په طریقه د رفع کولو د وهم. ځکه صورت کې ټولې طریقې پنځه ذکر کېدې. که څوک وهم وکړي چې مالونه خرج کول په کار نه دي بلکې د مصیبتونو د دفع کولو دپاره مالونه ساتل په کار دي. رعایات کې جواب کوي چې مصیبتونه د مخکې نه تقدیر کې مقرر دي هغه په مالونو نه دفع کېږي. رعایات ساته مصیبت چې راشي هغه په مال نه دفع کېږي. دارنګه دا سی وایا چې تیر شوی آیات کې امر وشو په سابقو موهم راغی چې د مسابقت کې خو تکلیفونه راځي نه دین ځان ساتل پکار دی. په جواب راغی چې تقدیر مخکې مقرر دی اب خامخا واقع کیږي کته مسابقه کې او کنه کې هغه راځي. ځکه و فرمایل ما اصاب من مصیبت نرزیږي هیڅ مصیبت فل ارض پزمکه کې ولا فی انفسکم او نه پزانونو تاسو کې إلا في كتاب من قبل أن نبرأها مگر هغه دې په تقدیر کې معنی په لیکلو کې مخکې د موجودولو دا غینام هغه په تقدیر کې شته او لیکلو کې راغلی دی. إن ذلك على الله يسير یقینا دا کار په الله آسان دی. نو مطلب پزمکه کې که قحط راځي که وبا راځي ګرانی راځي سیلابونه راځي زلزلې راځي فصلونه خرابېږي یا ستاسو په نفسونو کې مرزونه دي فقیری ده اولاد مړه کې دل دي تنگسیا ده ژوند ده ټول مخکې نه لیکلي شوي دي. الله فی کتاب دا دلیل دی چې تقدیر صرف علم د الله نه عبارت نه دی بلکې ورسره لیکل دي په لوح محفوظ کې او په تعبیر د کتابت سره په ډیرو آیاتونو کې الله دا ذکر کړی و لکه سورة ال عمران 154 آیات سورة توبه 51 آیات سورة مجادله 21 آیات سورة حشر 3 آیات سورہ مائدہ 21 آیات سورہ نام 28 او دارنګ 59 38 او رسو 59 دا څه ډیر آیاتونه دي او حدیث هم دی باب کې ډیر زیات دي. نو څوک چې تقدیر نه انکار کوي یا لیکل د تقدیر نه مني بلکې صرف علم د الله مني نو دا دواړه په باطل عقیده دي. کله تقدیر نه منکر دي او ما عقیده باطل ده. که انکار دې نه کوي خو یې کتابت نه منم ناغم لوی گمراه دی. نو اگر چې بدوالو کې فرق شته هو باطل عقیده ده دواړه باطل عقیده دي. من قبل ان نبرأها کې ضمیر مصیبت ته راجع دی دا ها ضمیر نه دی مؤنث یا ځمکه او نفسونو ته راجع کولی شي مکه مؤنث ده او نفس مؤنث سمایي دی. ان ذلک علی الله یسیر پدې کې د وهم د فقهي چې الله پر راتلونکي حالاتو باندې سرنګ علم لري او دارنګه دا بشماره سيزونه څنګه ولیکل نو پدې جمله کې جواب وکړو چې دا الله د علم او قدرت په نسبت دا ټول آسان دي دا په مخلوق مقیاس کوا. مخلوق یې نشي لیکلی او الله ته آسان الله ته لیکل آسان دي. ان ذلک علی الله یسیر یقینا دا کار الله ته آسان دی. لیکه لا تاسو علی ما فاتکم دا عقیده به ساتي سره پاره لیکه لا تاسو دا محذوف سره مقدر کا چې ما تاسو له خبر درکو اخبرتكم لكي لا تاسوا على ما فاتكم يا اخبركم بهذا التقدير دې تقدیر باندې تاسو خبروم چې تاسو په عقیده راشي زکا لکیلا تاسو علا ما فاتکم دیده پارا چه غمجن نشه پاغ نعمت چه فوت شیستا سنا ولا تفرهو بما آتاکم اولوی و مستیو نکه پاغ نعمت چه درکڑه دیتا ستا والله لا يحبو بشکا او اللہ تعالی نخو خی والله او اللہ لا يحبو نخو خی کل مختالن هرزان لویگنون کے فخور چه بڑکا خل خبره کئی پلستائی نکی دیکې فائدې د ایمان به تقدیر ذکر کړي چې یو څړي په تقدیر باندې ایمان لې لیکل متعلق دې د محسوس سره کنه معنا اخبرناکم اعلمناکم موږ له خبر درکو چې هر مصیبت او دانګې هر نعمت د مخ کې نه مقرر ده دا ولا فائدې دادا چې د انسان نه نعمت فوت شي او د په لاس را نشي عافیت دې روزي دا صحت دې مال دې دولت دې دې و باغې په څیر خفقان نه کوي او دا دوی چې دا سیز که زمان دا پارا مقرر وی ناغه با زمان نفوت که دو که زمان دا پارا مقرر نو اولا تفرحو دیمه پیدا دا مانا چا تا کسی نعمت و رسی صحافیت راغه فراخیر آلا مال و دولت دیر شو احده و چطر شوا ناغه و پاغی لوی و تکبر نگئی بلکه دا بوی چې دا زمان پا کوشش نده حاصل شوی بلکه الله مقرر کرده و مانا انسان اکثر د مصیبت وقت کی خفا و پریشان ای او د نعمت وخت کې مسته کې راشي نو غافل شي او متکبر شي خو چې په تقدیر ایمانی کنه د دې ډول مرزونو نه الله بچ کی ښه بلکې هر وخت الله یادای او سبا د الله تر طرف نه غني نو مخلوق ته خپل حاجات نه پیش کړي لکه څنګه چې دا د ایمان عقیده ده او یو پوه موحد او کلک موحد عقیده هم دغه شان دي علامه ابن جوزی رحمه الله تفسیر زاد المسیر کې یو عقیده د لاندې نقل کړل ده اغوی قطبه ابن سعید وی چې زه سقبیلو د عربو د تلیوما دخلت بعض احیاء العرب چې موږ ته تلیو لوی پلاو میدان دی بیضا به فضا ان واسع لوی میدان دی او هغه دومره قانونه ډګ دې مالا یو خصا چې ما شمارل نشو دور مړه پراته وي ما تاسو کو الته یو عجوز و بډای و وی غیره لمن كانت حاضر دای بل د چاو د وقان وی غیره ته بډای راته وی چې او بډا داسې په ایرکه ناستو نو په اشارت الی شیخ علی تل یغزل الصوف بل سرخه و سره وا دغه په خوا زمونږ مشرانو سره ووم وکنه او وړای یا شی بو سرپوتو تار به خپل جوړاو لګیا دی هغه غزل کو دا غره د په خوا په پښتنو مدته درو عربو مدته چې یوازې نه کیناستو ځان له بناستو زمونږ مشران کنه اغی سره به سرخی وی باقیده اغی خواد اغا با سرخ راتو و اغا بید اغول ویختو و داغی نا با تار جوڑیدو ناغل اگیا رزان لخفل کار کی ویزه لارم چو خوال لارم جو ما ودوی چی شیخ علا که کانت حاضه هیلی بل دو خان ستاو وی اغلا سی ما تو کتل وی کانت بی اسمی زما پنوم بندیو زما دیونه وی چی زماو وی زما پنوم بندیو یما وته چې کومه اصابه ده په دې صافت راغله ده کنه ټول مله شوی دی پراته دي وی هغه څه ارتجع هل الذي اعطاها بس هغه ذات بیا واپس کړ چې کوم راکړو چې چا و هغه واستن سما خو نو سما په نو وکړو وو د بلچا یما وته چې په حال قلت بي ذلك شيئا عرب دې ذات فصیح او بلیغ دي او جبو کې هو په دنیا کې اول نمبر دي دنیا کې ها لکه دمیری وی حیات الحیوان کې وی الله چې دنیا ته حکمت او خیارتیا را لېګل کنه د دریو قومونو په دریو اندامونو الله نازل کړی دا د یونانیانو په دماغو کې واچول یونانیانو کې دا پتلی موس ته او دا عقلی دا بقرات ته او دا سقرات ته او دا جالینوس ته دا افلاطون ته او دا ارسطو ته ټول په دا غاړه تیر شوی یونانیان کنه دا غي په دماغو کې واچول او دا عربو په جبو جاری کړه دغه خلکو بوی د عربو کلمات بدل کړي سویلې تومره پاخه کلمات او مضبوط کلمات دي داغي په جګ باندې الله جاری کړه حکمت او علا ایدی اهل السین او د چینیانو په لاس ظاهر کړه د یونانیانو په دماغ یې راولې کړه د عربو په جګو یې ښکار کړه او داغي په لاس باندې د چینیانو په لاس دنیا ته وښوله مصنوعات څومره چې په هغه وخت کې د چین مشهور وو د چین مشهور دي دا په دنیا کې نن موږ خلاص یو چینا مصنوعات په دنیا حاوی دي هغه وخت یې مو ګوره دا نه ځګنه هغه وخت نه کوم راځي بیا غلام ملک زمونږ نه رسو آزاد شوی دی غوړ مخ کې لاړ او هغه اوس نن دا حال له جره دنیا په هر منډه کې ګوره دا غي مال بپروتي او دومره خيار قوم دا چې کور نشي چې بګي کارخانه نشته دا چې کور نشي چې کارخانه پکې نشته خلک یالي صنعت کوي هغه الله او الله رسول صنعت نه باندې ټولې بل ته ځان محتاج کې هغه لګیا دي کار کوي پاکستان لپاره خپل مال تیاری عربو لپاره خپل مال تیاری یورپی ملکونو لپاره خپل مالونه تیاری امریکا کې چې وګوره ناغه خلکو سره هم د چینه مصنوعات دي ماشینره لپټاپ کمپیوټرې دا غین علاوه نور سيزونه چې وګوره څومره سامانونه چې هغه چینه وي نو دیو جن ما عرب ډیر زیات خوښارو ما وته چې تاره دې بارے کې سویل دي اگر دې چې او شعر کې هم ډیر مخکيو خپل جبګي بما دا ویل دي چې لا والذي انا عبد في عبادته والمرء في الدهر نصب الرزق والحزن قسم ملي په غزاد چې زاغه بندگی کوونکې ما داغه بندگی کوم د بل چانه او سړی چې په دنیا کې زمانه کې ووسی کنه نو ته وخامخ مصیبتونه او تکلیفونه او غمونه راځي ما سرني ان بلي في مباركها وما جرى في قذر رب في قذر رب الورى يكوني و دا مانه خوشالي چې زما او خان په خپل پنغالو کې مبارک داغي د چوکېدو زینو ته وی چې کمزې کې اگر غونډيږي داغي پاړي دي جاړي دي کنه چې هغه پاغي کې او دا چرته کې دي شي چې زما د رب قضا دي او زره په خوشاله نه ما څه چې زما د رب قضاي هغه بکیږي نو زه د الله په قضا باندې رضا نه شمه دا د ایمان غنو کړه چې رضا بالقضا به مونږ ورې ده کنه رضا بالقضا څه ته وی چې کوم مصیبت پتا راغې په الله راوسته پر څه کې نشي راوسته لای یصيبنا الا ما كتب الله لنا چې هغه راوسته رل بده یخ پروا به دین نه یره یو مصیبت پتا راغې او حادثه پتا رااله مال ختم شو بچي وفات شو کلار وفات شو یا بل مصیبت راغې هغه بیا واپس کیږي کته ډیر زیاتې جړاګانې انګولاګانې پر یادونه ومنډې ترړې وې سکول شي اخیری نه چې بم دکې چې کومه موحد ده چې هغه بس الله فیصله کړې او شو نزک الله فرمایل چې دا خبر مې دې د پاره درک چې تاسو په تقدیر ایمانی لکایلا تاسو علاما فاتکم دې د پاره چې تاسو خفن شه پاغه چې تاسو نه فوت شي ولا تفرحو لویونکه بما آتاکم پاغه نعمت چې درکړلې تاسو تام چې تاسو نه فوت شي چې پاغه خفګانونکه اکم نعمت چې الله درکو ناغو غنې چې د الله طرف نه دی خوشحالي لوی مستی غفلت او تکبر کې راه نشي او الله لا يحب او الله نه خوږي كل مختال هر لوی کو انکه فخور چې خپل استاین کوي په خلکو ډوز مار دی فخور ډوز مار دی وي چې پړک خپل خبرې کوي دا ذکر دې صفات قبیحه او په انکار د تقدیر دا پیدا کیږي کنه یو سړی چې د تقدیر نه انکار شروع کړي نو پاګه دا صفات پیدا شي مختال شي او فخور شي مختال او فخور کې څه فرق دی علما په ډېر وجو فرق کوي یو فرق دار چې مختال هغه سړی دی چې خپل ځان لوی ګڼي او فخور هغه دی چې په بل چا خپل لوی ښکارا کوي دویم دا چې ځان ته د لوی په نظر ګوري نو دا مختال دی او چې نورو خلکو ته په سپک نظر ګوري نو فخور دی نو دریم دا چې مختال چې د فقول د مصیبتونو د الله له طرف نه ګڼي نو دا مختال دی او فخور غلی چې حصول د نعمت په خپل طاقت او قدرت باندې غنی چې دا زما سوروجی ما ډېرې منډې والی ودا سم کړو دا فخور دی الله دا نه کوي نو صاحب زجر ورغی الذين يبخلون او دا اصل کې بخلا او تزجر ورکی او تقدیر نه منلو آثار ذکر کړي چې کوم سړی د تقدیر نه منکر دی هغه کې دا آثار پیدا شي ښه نورټنه ورکړه الذين دا کسان دي يبخلون چې شومتیا کوي پخپلم دا الله په نوم ورکړه نه کوي نه زکات ورکړي په صحیح طریقه او نه خیر خیرات کوي نه په غریب مال لګي نه دا الله په دین لګي يبخلون او يامرون الناس بالبخل او حکم کوي نور خلکو ته هم په شومتیا نور ته موږ مرزالم کار کتره چې په دې لګوي يامرون الناس بالبخل حکم کوي نور خلکو ته هم چې د الله په لار کې ملګوي انفاق په سبیل الله مکوي دا ډېر ناکار سړی دی مخه ګرځولې د دین نه او مې ته والله چا چې مخه ګرځاو فإن الله نو بشک الله هو الغنی هغه به حاجت له ستانه د مال د ځان لپاره نه غواړي ضرورت نشته او کته کافر شي او دغه بندگی نه کوي نو محمد دې ستایل شوی دې تاسو ستایل دې ضرورت نشته چې تل لګي او دغه ستای نه کوي نو ګوردا يبخلون عام دې یو سړی علم کې بخل کین او هغه تم شامل شمولاته الک علم د الله در کړه د قران او سنت نو ښکارې ک خلق پوکا تر دینه یریږي چې خلق به ما په خبرې کوي ندینه ولې نه ریږي چې سبب د الله په دربار کې ولاړې ته پوس بدنه کې چې مولا علم د سراو په مسله باندې پوي چې سنت کې دار اغلی به کار کاوه دی ولې خلکو ته چې خلک گمراه شوی دی ته پوس بدنه کې حیثیت به ته مخاره کې کله عام خلک دې پدی به پوي نو سنت حیثیت به ته مخاره کې کوم سنت دی وی خیاوته مو دانه چې دا به تر هغه نه پټ کې پټیو ساته دا تا شونتیا وکړه او دا ډیر ناکار صفت دی دا د علم شونتیا دا ګورېخه د مال شونتیا خو تاسو پیژنې په دایلم شومتیا لاله چې لاغي بد اثرداري چې د خلکو د دین نفرت پیدا کی ولی اوسړي چې اوسې سپیج نه نه لاغي نه نفرت نه کیږي ناشنا وبین نه لګي لری وې نه په خوانه مشهور وا په دې عوامو ته علم مخه شای اسماعیل شهید رحمه الله رحمتا واسعه هغه چې په دې غاړه باندې راغی کنه هغه سره په یو طرح کې قران او بل طرح کې بوسره بخاری صحیح البخاری لري خو به مولانا فتی د کفر ولا بولی نو وجه ذکر کولی نو به کې یو وجه دام ذکر کړي وا چې دې ځکه کافر دي چې امیانو ته قران کوي امیان بابا قرآن نه پوهې چې دغه سره غلري او ما د یاد دي په پاله مشران او استادانو چې در قرآن ته کې براغه کنه او یا به داسې جمله رااله او مقصد خو به ترکیب وباغه ده کې چې دا مبتدا شو دا خبر شو یا دا فعل دا فاعل جمله پیلی شو اسمیه شو نو استادانو صاحبانو وای ویرا د قرآن آیت مو آیا ا دې دې پورې مبتدا شو دا خبر شو دې له بوس او د سکول پکاري ا دا ډېر ځان کا ته به پځه پری خو الله دې کتاب سره دوره دښمنۍ ده نحوه سپیشلیست بو الکلمۃ لفظ مزیاله معنا مفردین په دې کې برادر کوم میاشتې تیرې کړې په کافیه کې دا سوال چې بشوبه کوله مونږ جواب کو چې بشوبه کوله مونږ جواب بو دومره وی مولا بو د نحوه خبره چې دونه بوته یادو چې د قران آیات برانګه کنه هغه ته اوس دې بوته سکول وایي دا په دې کې ده دا تاسو نو هغه ته هم پته نه وګورې ښا هغه ته هم د مسلې پته نه وشي دا سړي اوس نه دي مونږ چې کیسر کې وو حال تک اسانو کې سي کولې چې کیسر خو لکه مشهور زیر د منطق کنه اسن نو سي نو خبره ده وی دلته پکې وتا نو ناغه د افغانستان نه چې راغله وو مشل کال تیر کړ منطق وی شل کال او په اخر کال تمر شو نه وتا نو وی سورې پاتې حوالا نه وتل سلم یادو دور وری په سلم کې تیر کو سلم او قاضی مبارک نه کری رنج در تحلیل رنج در تحصیل منطق مې بوري چند خوانی حکمتی یونانیا حکمتی ایمانیا راهم بخوام تو خو لګیای وی د یونانیانو حکمت توسه شوی منطق کې ټول عمر افسوس دار کله کله زویل افسوس ورشي ما خپل یو درې کال بدی کې ځای کړی ځای کول وته وایا درې کال دا قاضی یا الحمد الله دوه دوه درې درې زله پکې دا خیالي مادرې زله ویل دوه دوه درې درې زله ویل چې مولا والا دا کار شې دا منطقي دی مشهور منطقيان مولانا څنګه بدغه علاقه باندې مولانا رشید سے مشهور فاطمه خوا چکه سر مولوی سی بنت الله مولوی سی مشهور خوا او فاطمه نه السلام ګننګری چې زما د شیخ او استاد شیخ القران او استاد او زمو استاد کې لکه مونږ ته هغه ویلو ما دې ویل نو هغه او فاطمه دې راتلې دې مخ کې دا خو علماء او دا درسونه نو موږ دلته زو دلته زو دلته زو هغه ټول بے فائدې هغه منطقيان علماء مالی دلی دي چې په یو ځای به موږ سره دوره طالبان ناشو چې رشمار بنو او تیا طالبان بناسو کنه کتاب ته لیکن پنسه او په دورا را شروع دی وی کنه چټول پټاګونه به پټو چې موږ ته بدلی نه نن چې مولا ور دی نو خبر ما ذکر پکې ما در شروع کول ته قران کریم نو ګناګری مولا سي دوس الله او بخي مولا دو سلام ګناګری مشر سره یو لګل شیخ القران چې استاد پاتې شه دغه لګل ډېر زمانه دا وخت به عمر سه تقریبا 50 سال او را مونته په یادو نو زی او کشر ناغه بم الالتراته درته بناستو او ما ترجمه شروع کړه پکې راته ناغه با لګیاو کته به کسانو ته خبرې کولې په دما وخت د مسله مسله وکړه یا خبره به ما وکړه مې څه ته نه فکر داسې دي کته کسانو ته څه پکې به ځان موږ لره موږ سره په درسي به ځان موږ ډیر زیات ته ګڼ کسان داسې چې هغه پکې د خندار او د غړو او سپا کاړس به ځان او ټول عمر دایي پر درسونو کې درشه وکړه په منطق او دیسونو کې ناغه ته لا شوی مولا چې پر لګیا ده کنه یو بده وحی راځي دا چې پر لګیا هم پر چاتو کنه وی هغه شی مولا وی دا وحی پر راځي ما ته مو هیڅ ته زکیناستم مې تاسو ما ته مخامخ خبره کوي چې څه خبرې ما استاد یې کنه نه نه ما ته خبره کړې ده یو ما خبره کولې نه مې هېدو ما دا وی چې تاسو سره درس کې نه غوې یا غوې لږ غټو کنه پیدې ایمه کې دا ما دا وی چې تاسو ما خو ته ویل چې کینه وته راځه کې لکه خو هو علما چې اوسړي دا سي چې هغه ته خیالي او قاضي او الحمدلله دا کتابونه یادي لیکن د قران کریم آیات چې براغه نزلې بشغه هغه ونه پیدا بیا چې کسر کې ژوند تل کې موسره اوس هم شته مولان علما شته مولان مولي زکشتال وی مولان کړه دا جوړ کې بیا بیا غنور کسان دي دایم زره درس کې ملګری نن زما خو مولان دی لته درسونه یو زره نو ما دې ټول زما مجبور کړم ته بازار څخه نو ما شروع کوم چې شروع مو کړم چې سار مال بسنګ پښمنه مونږ کوه کې بناسو وتا تر مونږ زه پورې غو مونږ نه وخت کاو تر مونږ زه پورې باړم نو بیا ما ځګر ټیم کې ما پکې شپه وکړه نو کله مو یې سم راغلا دی بخیر هم شاته کې ناس ناس وو او موږ خپل درس شلو مونږ روزه راو او اسې روزه تر قران باندې کوي کنه مونږ تنګشي ول مستر کې مونږ درسونه سره تاسو اسه دې پورې زه حیرانم چې دا ډور لولې علماء دي او سره دا غینه بیا مسله به تکله معلومه مشه وي کومې بل واحده خبره مکو اخره کوه دا دې سو پر چې مسله به خلاصي دا دې سو پر کو پر دیو خپل حال وېدا او چې ډورو په مسله نه پوي دو چې دلته مټي ځخه بچا پر سره لګا نه نو مولا بوله غېلو غره غونته به ګډ تک نه پاغه زمانه کې هدیر شو په ډیر وې کنه اوس دما تا ته سنسکاری خدا داسې دورو چې تما کو به دې په ګورو په منو سره ناغه یو ډیر شو کې به ولا ورکړي کنه استاد بوله نکاو تړ دلته یو مولا چاله نکاو تړ د مټي دي او بل یو تن واغه خو گزارې کولا کله به خوشو کله به خراب شو هغه ته بارن ناشته نو ته وی ماوري دلی چې تارې پلان کې نکاو تړ مټي زو کو سره اخلي هغه ته ا یې سندې وای نکاو تړ ورو دا خو بل نکاح کې وا چې بل نکاح کې ورو څنګه ولې نکاح تړ پښتني نکاح ولې نکاح کو هغه یې نوې نکاح ما چیو ما ولا بیا ځکه نکاو دوی په سم ماچو په ما دوی چې کلمه د کوپر وای وی هغه کلمه د کوپر وای نکاح ماچو چې ماته نه بیا مولا نکاو تړو نا غو ته خطا چې ودوی چې کلمه د کوپر وای خدای تلقین د کوپر کو نه تلقین د کوپر خون کوپر دی نه ته په خپل هم کافر شې نه طالب وسوب نکاح تړي هغه له غوړي نکاو تړو خو فری دا یو بیا خو یو هم غرم بګي والی روانې ما دې بس لا کار کار وکړلې آرامیان ورولې ځکه تا چې هغه د کلمه د کوپر خو ته په خپل کافر شوې دې ته خپل کافر شنو تعالی راځي ځینې کاوه تل کوي دا حال دې مولانو ها علم دې دور حدا بولو چې بدین نه پوهېږي چې پیسې خو مې واغستې او دې کلمه د کو پرو غوږو په خپلم کافر شوم چې څنګه کافر شوې نو دا سری کام ما څنګه ما څنګه بیا به تازه کې کړم تازه کې دا شی نو قران کریم وی بوخل به کو شم تیاګه کول او نه به خو لامیا نو ته قران مخه خديره دې مولان کوي مو چې خبر دې مولان شي قديم په مثلو پوه شي او دې حفظ کو حافظان شون خو الحمدلله ډیر دي ښه اغه موحدین او اغه نه کانو خلق او احسان ومنهغه چې غي خلق ته دا مخه تکړه چې دا ټول مسلمانانو لپاره ضروری ده نن د پښتنو بچو ټول قرانونه یاد او حافظان دي غو علما دي کدا شي نه کنه او به صرف مخصوص کسان به یادې وي بیا نه دا شي دي دا بر نه بل څوک قبضه کی کنه نه سیرې دي دا اړې دي هر ځان ته کار دا نه کار ګورو اوس خو یې خلق به مونږ اعتماد دي بل چا باندې بچا کوو مولا سي ته خبر راکې کنه شي خو غره ډینګ کړه یا مولا یا خانو نور دو غنو کنه اچا خانو یو خپل کتاب کې سماج وندون کې خو دا غدوه کسانو نو یا نه وهابو یا مولاو دې خلک راګیر کړو یا میاو یا مولاو اجو خلک راغي په پنځه کې ولاغي په ولکا کې اوړه کې دنه شواله چا خبره نه شو کولی مولا په پاتاو کړه بس مولا سي ویلې دې مولا سي ویلې بیا امی دا تحقیق نه کوو چې دا سړي یو کسري مولا سي دې علم لري او دی هغه به ته مې دا دریاست یو ګټو په کې دا مزه خپل پرته ایلې دوکي هر څه وته خپل خو ایلې وته نه خو ها د کشانتی د مال شونګي هم د دوړو ته شامل کا مایت عام دي داګه کسان دي چې شونتیا کوي نه علم چاته کوي د دین مسله کوه د معلومه د بل ته نه رسي سنت بل ته نه رسي دارنګ مال هم نه لګي د دین نه پاره او نور ته موي چې مال ملګوا نور ته موي مسله مختاره کوم او تاسو چې سنت سنت دی جوړ کړی دي تاسو چې کوي خلک په حدیثو باندې کوي تاسو چې کوي خلکو د قران ہے اغیثم یامرون الناس بالبخل ومن يتولى الله اذا مخر ذو الحق اس پر وای متا تا دلته جزاء تل کی حذفی ومن يتولى فعليه الاصف چاچ مخ واړو نفسوس پاغله او بال پاغله پوش پاغله او فین الله هو الغنی ذک الله به حاجت دے هغه چا ته حاجت نشته کلا ټول خلق کافر شي کنه داغه په اولویت کې او داغه په خدای تو کې نقصان نشته اگر ټول مسلمانان شي د سلم موحدین شي نو دا غو په اولویت کې او زره برسو زیاتې نشي راوستي ناغه غنی او حبیب دي لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب. دې آیت کریمه نه تر اخر د سورته پورې مستقل باب ولګه خلاصه کې ما ویلو، او د انفاق نه رسو اوس د جهاد مطلب ذکر کې، جهاد ته اشاره کوي. دارنګ دې کې مدافعات دا کسانو مقصد دی چې ری خلق ته حکم بالبخل کوي. مکه تیر شو کنه، دا غي د مدافعات لپاره الله انبیا را لګلو دنیا ته، چې لقد ارسلنا رسلنا یقینا را لګلو مونږه رالی گلی دی مونگا رسولان خپل بالبیناتی پخکارا حکمونو، وانزلنا معهم الکتابا او نازل کردی دی مونگ دی ملگرتیا دا پارا کتابونا دی دا پارا. انزلنا معهم الکتاب کو اسم جنس دی، ار کتاب دا اللہ دا شامل لے، دا صحیفو اسمانو نے جو شروع کی طرف قرآن کریم پوری جو سمرا را غلی دی کنا دنیا تا طول اسمانی کتابونو دا شامل شو، او معهم اشارو کچھ پار رسول اگر چی کتاب ندی را غلی لیکن مخ کی کتاب بو سرو، لکه تورات کتاب په موسی علیہ السلام راغه، بیا په زرګونو انبیا رالو او غی باغ کتاب چلونو کتاب پاغي نه راغله، خو ما هم خوده کنا دا غی سره ده، ځکه ما هم وی علیهم دی ویلیه اور علی ګل دې مونږ دا غی سره دا غی ملګرتیا د پاره کتابونه اول میزان او د تللو سیزم سلام را لګل دا میزان خو یا عطف د صفت په صفت پرغه کتاب د میزانو میزان د څه د پاره کله د سره پاره د پاره د فرق د حق او د باطل معنا سو حق او باطل چې پیژنې په قران او تعالی قران او سنت باندې شی او تعالی دا ته پته لګي ک پاغه کو حق دې ک پاغه کې نو باطل له لګه څنګه چې شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله کل زیت نصیحتونه کړی دي کله کړ کتابونه اغلی کړی دي فتوح الغیب لیکل دی، غنیه لیکل دی، نور کتابونه ٹھیک تو ضعیف او روایت پکې مشته علامه زاهبی یا نور علماء لیکل دی، شته بګه کمزور روایت او بګیو می، لیکن چې کوم نصیحت نصایح کړی دی غډیر زیات قیمتي دی، هغه بشته نصیحت کوي هغه ته یو بشي ازل بل کتاب او سنت، همیشه د خپل خپل عقیده او عمل په قران او سنت تلا تل د الله درکړي ده کنه، دا کو صفات له صفات هر کتاب د الله تعالی مو او الله خلق د ترغیب ورکو شراش خپل عقیده او عمل په دی او تلې فل اخلاق پدی اوتله فل معاملات پدی اوتله لکه پدی برابر صحیح دی او که پدی برابر نو نو ځانته ساته کنه او دا سین ویل شي چې مراد د دینه حکم نه بعدل نو معنا سو او په عدل او په انصاف عدل او په انصاف چې دا حکم چې تاسو با معاملې د خلکو سره غره د عدل او د انصاف کوي ځان د پاره چې په کومه تل تل بل به هم پاغه تل تل دانا چې ځان له پيو تل تل او بل له بل تل تل تل باندې تل کنه د انصاف تل بلات کې والي کړي انصاف تل د لاس کې نو وګوري نه بل ټټو بیا د بل اثر برابر دی دا څه مکوا د میزان نه مراد د عادل دریم قول حافظ ابن کثیر وی به مراد دی کې هغه د صحیح عقلونه پاغه شهادت کوي رسول اورم عام مفسرین وی به مراد د دین هغه شرایع دي چې په سنت د انبیایو کار شوی دي دا مکنی تعبیر ته نږدې شو ليقوم الناس بالقسط د پاره د دې چې ودریږي دا خلق په انصاف حاصل را چې رسولان اول دعوت کو خلق ته په کتاب او سنت دا د دې لپاره چې خلق په دین د توحید او د اسلام په خو ودریږي کنه دا د انصاف خبرې دی نو په دې کلک شي عقیده هم داسي شي او عمل هم داسي شي او انزلنا الحديد او پیدا کړی د مونږ اوسپنه په آسماني تدبیرونو باندې پیه باسون شدید چې پاغه کې سامان د جنگ نه سخت ورا ترتیب هم ډیر ښه ترتیب وو د علماو د پاره کتابو د عوامو د پاره میزانو او د بادشاهانو د پاره وسپنه ضروری ده او کله چې دا درې واړه طاقتونه یو شي درې واړه طاقتونه د علماو طاقت د بادشاهانو طاقت د عوامو طاقت نو جهاد بیا کامیابی کا ځکه حدیث رسو ذکر کو وانزلنا الحديد ومناسبت مخکی جمله سره داله چې اول خو دعوت ته په قران او سنت کنه او ورپسې کچرته په قران او سنت دعوت باندې کارونه شو نو بیا به تور را لې بیا که تعال کولې په استعمال د حالات او د اوسپنی د دې وجنه لومبه फायदा د دې په فيه باس شدید سره ذکر کړه او مراد کنه حالات د جنگ جوړول دي په هر زمانه کې چې څومره اسباب د جنگ کی سوچ ویوګه د اوسپنی نه جوړیږي ښا او دې ترتیب په ابن کثیر هم تفسیر کې اشاره کړی ده هغه زمانہ کې توري وی نیزه وی بالې وی خنجرې وی چاړې وی بیا اور پسې ټوپک شوي او دا شوي چې پټاخدار ټوپک رو رو اوس کم دې ته دنیا رسیدلې ده خو چې کوم اسلام جوړیږي راغله اوس پر نه جوړیږي اوس پر نه پکې لازمي ده ځکه یو انزلنا الحديد فيه منافع و نور فيه پکې نشته باسې شدید پکې هم ده و منافع للناس و فيه د پاره د خلقو پورا لفظ د انزال بار بار تاسو ته تیر شوی دی او ځکه سړی معنا ځکی معنا خپل د دې راکوزول لګنه انزله من راکوزی کنه اوس پنه الله د بره نه راکوزه کړی دا نه وای پاس مانی ته تدبیرونه پیدا کړی دلته تاسو بار بار تیر شیو چې یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا الله وی مونږ جامې د بره نه راځي جامې د بره نه راغلي اسمان را جوړیږي یا قران کریم ویلو چموږه په دې باندې منو سلوا نازل کړو منو سلوا لاره چې اسمان نبر واته راځل هغه باندې کتان چې وي ځان یې شي جوړ کړل نه په اسماني تدبیرونو یې پیدا کړو دارنګه لفظ دې انزال دلته مراوي نو له اوس په د پرې مراوري دی باندې کتان وي چې درې سيزونو چې آدم علی السلام راته هغه سره رالو السندان والکلبتان والمیقعا یو سندان دې تاسو سندان پیژنې کنه عربی کې دوم سندان وي بل کلبتان کلبتان اصل کې انګور دی وی او بل میقعله میقعوت وی متقوت وی مترقوت وی تټک پلک کنه دی ته وی ابن جریر روایت ذکر کړل ابن کثیر یا آزاد المصیر کې ابن جوزی ابو سعود وغیرہ لیکن روایت په دې باب کې کمزور دی ښه صحیح نه دی د دې وینا انزال د دانه د آدم علی السلام د ځان سره کتر اكو د ازونه تبره ولا ورکو چاړې ولا ورکو پلانې ورکو ډینګي ورکو نه آسمانی تدبیرونو الله اوس پنه پیدا کړه ځکه بارانونو په ذریعه الله په ځمکه او غرونو کې معدنیات پیدا کړي او اوس پنه هم د معدنیاتونو لکه پرنه باران وریږي ځمکه هغه جذب کی د ځمکه کې خپل سو گیسونه هغه چې هغه سره یو ځای کیږي نو دا قانون دی چې یو شی د بل شی سره یو ځای کیږي خپل او بوم د دوه گیسونو نه جوړی دی د اکسیجن نه او د هایدروجن نه هغه خپل گیس موجود دی نایټروجن دی بل څه او سره یو ځای شي اوس کمبینیشن بدل شو یا چې کیمستری چې اویلی کیمیا هغه ته بدلګي چې کمبینیشن کله بدل شو نو شیم بدل شو بل څه سیستم جوړ شو بیا و سره بل څه سیستم جوړ شو بل څه شی ته جوړ شو اخوا په خاص درجه حرارت هغه پاغه باندې کېدو کېدو نو سو وخت پس الته جوړو کام شروع شو نو دلته د اوسپنې شروع شو نو الته سرو شروع شو نو دلته د زمرد شروع شو دا ټول په دغه باندې دی ښه څه کله په دې انزال کې غیته اشاره وکړه ځکه یو فرمایل په دې مقام کې چو منافع للناس نور فیدی پکیم دی د پاره د خلقو لري فیدی دی انساني جون کې پکاري کی صبر دی ترخص دی اراده چاړه چاخو دی پاله دا مشينري دی بلا شی وګوره سور مشينري تر موبایل پوری هم خا د اوس کني پرزي په پکی کدا پکی نه نو جوړیږي دی صرف او صرف د دور کې ټیک دی چې بعضی مشينري جوړې شوې داتې چې صرف پلاستک پکې لګېدل صرف پلاستک او بعضی پرزي او پکې دا چې خامہ خای جلته بلګډه راوس پني کا اوس پنه یغه کاف نه گئی اوس پنه او پکې لګي ښه ذکه منافع للناس فدیری د پاره د خلقو ولیعلم الله او دې د پاره چې کار کوي الله مې انصرو هغه چاله چې مدد کوي دا هغه او رسوله او رسولانو داغه بالغیب په داسې حال کې چې نه دی لیدل هغه خوشی شاجو دم وایي مان الله هغه کسان کار کوي دا مطلب نه دی دې د پاره چې پته ولګي الله دولې مخکې الله دا پته نه و معتزله مسلک دار چې کلیات علم الله ته یا منافق وي او د جزئیات او علم وقتن په وقتن راځي وینا د کلیات او جزئیات او ټول علم مخکې والله تعالی زیاده سي مقام کې چې علموي نو تفسیر صحابانو زده کړه عبد الله بن عباس رضی الله عنه وي مراد یې ظهاري علم زو دې د پاره چې الله نور او تخکار کوي الله ته خو پته وا او نور او تخکار کوي یا علم دې د پاره چې جدا کی الله یلی کی ممتاز کی په معنا د امتیاز دی ولی علم الله دا عطف دی اصل کې په معنا د فيه باس شدید او تقدیر دی عبارت بلاسی چې انزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع يستعمله الناس في الحرب او لينتفعوا به وليعلم دا په یو نسب کې شو فعال رو باسا معنا اوس په نصر جهاد کې نو الله به امداد کی الله به امداد کی او سوچ دا الله امداد کی معنا دا الله د دین امداد کی ها یا تف دی پر یقوم الناس باندې یان سرو کې اشاره د جهاد کولو د لپاره توحید او د سنت نو مقصد به په جهاد کې صحیح چې توحید په دنیا عام شي سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم عام شي بل غیب من الله او رسولانی نه دیلی او هغه د لپاره جهاد کوي یا غیب په معنا د اخلاص نه معنا په اخلاص سره ان الله قوي عزيز بشک الله قوت والا زور اور دے دیکھ اشارہ دا الله پر سر امداد کی نصرت مدد کا الله دے اشارہ شوا کہ قوت ناک ذات تے زور اور ذات تے کالا بغل بدر کی مقابل بندے ولا قدر سلنا جزنا فا دے جمال رسو تفصیل لے او د دوم بیا او تذکرہ کی حدیث کا خاص کی چې دعوت په طریقه د رد د مشرکانو سره او جهاد د وخت نوح علی السلام نشورو دی او د دې په اولاد کې پیغمبران ناغلی دي معنی نوح علی السلام زم ابو البشر دی ادم ثانی و دوی ښه او ابراهیم علی السلام خو ابو الانبیاء او رسول لیکنه ګڼ انبیاء دا په نسل کې راغلی دي د دې وجه نه سورہ انکبوت 27 آیات کې صرف د ذکر شوی دی او دلته هم ذکر کوي چې ولقد ارسلنا نوحا و ابراهیم او یقینا لګلی دی مونږ نوح علی السلام او ابراهیم علی السلام وجعلنا او ورکل مونږه په ذریتهم النبوه په اولاد د دې کې پیغمبري وګرځول مونږه په اولاد د دې کې پیغمبري ذریتهما معنا دو نوح علی السلام او ابراهیم علی السلام اول کتابا او دارنګي کتابونه غاغیم د جهاد مسله کوله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل مسند احمد ابو داود کی حدیث راضی وعست بالسيف بين الساعة لذا قیامت نمخ کی اللہ پا تور را لے گلے ما حتى يعبد الله وحده يعبد الله وحده لا شريك له تردی چې د یو الله بندگی وشي تر سوچ د یو الله بندگی عام شوی نه نو جهاد به جاری د کافر سره مسلمان سره نه مسلمان خو کې ډیر زیات ګناګار شي نو فاسق شي کافر خو نه کنه نو کافر سره جهاد به ایبا دکه بنیاد دی کنی حجاج مرلوی ظالم بل سوکنو په دنیا او پاغه وقت تابعین شتا لولوی خلق شتا لیکن بیام شادانی دیو لی جراپاتی ورکتی دکه مصنوخ مسلمان دی لیکن فسق پا گریر زیاد تی بیزای خلق وجنی ظلم کری کنا در دا خبر او پا کیی چه مقصد بدای حتی یعبد الله چه دا یو اللہ بندگیوشی او پا داسی طریقیوشی چه دا غصر اپرخیوالا نی او جو علی رزقی تحت ظل رمحی او الله زما روزی زما د نزی د سوري لاندې ګرځولې ده او جو ال ذلتو علا من خالف امري الله پاغه چا باندې ذلت مسلط کړي چې زما د سنت خلاف شي او بل حدیث کې راځي الا ان الجنه تحت ظلال السيوف دا یا ساده چې جنت پر د سور د تورو د سور لاندې ګوري ښا ځکه الله جل شانو دې حواله ورکي چې هغه وخت شروع شو نو نوح علیہ السلام هم الله را ولېږه ابراهیم علیہ السلام هم را ولېږه دا غي په اولاد کې پیغمبري رااله کتابونه رااله چې پای کې د الله احکام ذکرو د جهاد حکم پکې مو نو فامنهم موحتد نو بعضی د دینه هدایت موندون کی دي او کثیر منهم فاسقون او ډیر د دینه فاسقان دي فامنهم دې کې ضمیر ذریه تراجه دي او په دې کې اشاره ده چې دې دعوت جاری وساتو لیکن بعضی کسانو داغی دعوتو منو بعضی انکارو کو اچاچو منو اغا محتد شو ہدایت مندن کی شو اچاچو منو ناغا فاسق شو اغا پکی ڈیر دین ہو کسیر ان کی اغا ذکر کچھو ڈیر پکی فاسق کرنے دی کیا ہوتا پورے ما اصاب من مصیبت نرارسی حص مصیبت فی الارض پزمکا کی ولا فی انفسکم نستاسو پزاننو کے الا فی کتاب مگر اغد تقدیر کی معنی پلی کلو کے من قبل ان نبرعها مخی دا موجودولو داغینا مخی دا پیدا کولو داغ مصیبتنا یا داغ نفسنا ابن کثیر بھی دوارد زمیر رجی کل ان ذالک علاللہ یسیر یقینن دا کار پا اللہ سان دے لکہ لا تاساو خبر میں درکو دے دا پارا چی خفگانو نکے علامہ فاتکم پاغ سوچ فوت شیستا سنا نعمت دے حسیحت دے عافیت دے اولا تفرہو لویو نکے بما آتاکم پاغ نعمت چی درکڑے دے تاسو تا واللہ لا يحبو واللہ تعالی نخخی کل مختال فخور ہر لوی کو ان کے دزمار ہر تکبر کو ان کے فخور چی خپل استائنے کی بخلقو اللذینا داغا کسان دی یب خلونا چی شمتیا کئی ویأمرون الناس بالبخل او حکم کئی نور خلق تم بشمتیا ومن یتولاو چاچی مخو گرداو نو پاغا باندے و بال لے پاغا سزادا فا ان اللہ هو الغنی زکا چی بیشکا اللہ خاص غد بے پروا الحمید سائل شوی ذات غنی دے و حمید دے لقد ارسلنا رسلنا یقینا لگلی دی مونږ رسولان خپل بالبینات واضح حکمونو وانزلنا معهم الكتاب اور علیګلی دی مونږ داغی څخه داغی په ملګرتیا کې یا داغی د ملګرتیا د پاره کتاب والمیزان او تلا یا والمیزان او سنت د هر پیغمبر په خپل زمانه کې یا والمیزان او عدل ليقوم يا تلا محسوسي ليقوم الناس بالقسط ذكر بقس مسيزوني يود محسوسي سيزونوي او بلت معنوي سيزونوي نو معنوي سيزونه لك اعمال دي غبه تلليكيږي په کتاب محسوسي سيزونه غبه تلليكيږي په تلا باندې والمیزان اگر چې تل بیا غن قسمه دي محسوسي سيزونه چې تلې دا غیره پر تلم استعماليږي سکيل دا غیره پر ترمامیټر هم استعماليږي چې هغه درجه د حرارت په معلومي دارنګي نمی په هوا کې معلومي نور چې دام تل دي کنه مختلف سکیلونه دي کنه نو ول میزان هغه معنا هم کولی شي بکلی یقوم الناس بالقسط دې لپاره چې ودریږي خلق په انصاف وانزلنا الحديد اور علی بلې د مون پیدا کړې د مون په آسماني تدبیرونو اوس پنا به باس شدید چې پاغه کې سامان د جنگ له سخت او منافع للناس او فیدیم دې لپاره د خلقو وليعلم الله او دې لپاره چې ښکار کی الله ما ينصرو چې څوک دې چې مدد کوي د دین داغه او رسوله د رسولانو داغه او دې لپاره چې ښکار کی الله هغه چې مدد کوي د دین داغه او د رسولانو داغه بل غیب په حال د نلیدو کې یا بل غیب په اخلاص ان الله بشک الله تعالی قوی قوتناک دې قوی ذات دې عزیز زور اور دې ولقد ارسلنا نوحا او یقینا علیکم نوح علیہ السلام و ابراهیم او ابراهیم علیہ السلام وجعلنا في ذريتهم النبوه او غر ذولمغه په اولاد د دې پالو کې پیغمبري والکتاب او کتابونه آسماني فمنهم مهتدو نو باز ردينا هدايت مندون کې دي او كثير منهم فاسقون او ډېر د دینه پورا نافرمان دي دی